छोडेर लगिनी हा मन में दोष तू कई छोडेर लगिनी हा सिरैमा सिरबन्दी लाउनी ले गगरी को पानी छलकाई हल्की दैयाए की मुसमुसु हस्दै मैत्री नजरै लाएगी ओ गगरी को पानी छलकाई हल्की दैयाए की मुसमुसु हस्दै मैत्री नजरै लाएगी नजर को हाना हाली प्रेम को कुरा कादी नजर को हाना हाली प्रेम को कुरा कानी भयो एकै छिनमा हो सिरैमा सिरबन्दी लाउनीले तिम्रो जवानी गुलाबी ओठले यो मनलाई थम नै सकिन जवानी को जोशले कलकल आउँदो तिम्रो जवानी गुलाबी ओठले यो मनलाई थम नै सकिन जवानी को जोशले नहिडा भागी भागी यो जौवन तिम्रै लागि नहिडा भागी भागी